jednego z utworów zespołu T-Rex, ale nie, to autorska kompozycja Turbo Negro z wydanej okrągłe 20 lat temu, z wydanej płyty Apocalypse Dudes, klasycznej dla Def Punka. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, ale najpierw dobry wieczór. Minęła trzecia w programie trzecim. To Dzika Karta, którą zrealizuje Elżbieta Różycka. Wydawcą będzie Bartosz Gil, a poprowadzę ja, Radosław Okrasko. Zapraszam. Pomyślałem sobie, że skoro od wielu lat noszę bluzę z kapturem i z logo zespołu Turbo Negro, no to w końcu muszę sięgnąć po ich album, a to jeden z moich ulubionych. Apocalypse Dudes. Za nami już dwa utwory. Ten drugi to Self-Destructo Bust. Ten zespół z pewnością lubią panowie z Elvis Deluxe. To warszawska ekipa, zespół, który wszystko na to wskazuje, że już nie istnieje, ale warto wracać do ich nagrań. Ja wziąłem dzisiaj album The Story So Far. Tutaj znalazły się nowsze i starsze kompozycje zespołu, ale także jeden cover. I po ten utwór chciałbym sięgnąć. Nie zrobi to wielkiej różnicy, ponieważ wszystkie utwory są po angielsku, te napisane przez zespół Elvis Deluxe i te obce. Tutaj akurat kompozycja zespołu The Stooges, Search and Destroy. Yeah, I'm running with sound of a nuclear A-bomb. Kiedyś Iggy and the Stooges, a przed chwilą Elvis Deluxe w składzie Zięba na basie i wokalu, Miko Y na perkusji i na gitarach Bolek i Mechu. Jeśli już jesteśmy przy coverach, to taki dosyć smakowity cover został dołączony do wznowienia płyty Turbo Negro Apocalypse Dudes. To kompozycja Davida Bowie, Suffragette City. Pamiętam, że kiedyś Elvis Deluxe miał swoje alter ego koncertowe, które zostało powołane po to, żeby grać utwory z przełomu lat 70., z końcówki lat 70. i początku 80., a głównie chodziło o utwory glam rockowe, ale tam między innymi też znalazł się utwór wspomniany przeze mnie, który za chwilę zabrzmi, czyli Suffragette City. Ale oprócz tego grali im chociażby All the Young Dudes, także Davida Bowie, kompozycja, T-Rexów, utwory, co jeszcze było ciekawe, a New York Dolls na pewno. Z tego co pamiętam, jeszcze sięgnęli po jego popa właśnie. No ale teraz ponownie rock'n'rollowcy, deathpunkowcy z Norwegii, czyli Turbo Negro. Wspomniałem T-Rexów, no to trzeba by zagrać ich kompozycję. Nie byłbym sobą, gdyby było to wykonanie oryginalne. Sięgniemy po znowu cover The Replacements. To klasyka niezależnego garażowego grania amerykańskiego. Zespół dowodzony przez Paula Westerberga. I za chwilę 20th Century Boy, czyli jeden z większych sztosów Marka Bolana i T-Rexów. To wykonanie to oczywiście bonus dołączony do albumu Let It Be z 1984 roku. Posłuchajmy teraz kompozycji oryginalnej Paula Westerberga i kolegów. Gary's Got a Boner. Dzisiaj trochę podróżujemy, ale muzyka nie tylko z Norwegii i Stanów pojawi się w audycji. Będzie także Walia i Australia. Walia już teraz. Super Furry Animals z płyty Phantom Power. Wybrałem utwór Golden Retriever, ponieważ on trochę się tak muzycznie toczy, jakby powstał w epoce glam rocka, więc myślę, że będzie pasował do tego, o czym mówiłem, czyli do muzyki inspirowanej latami 70., tym jak grali T-Rexi czy zespół Sweet chociażby, czy też tacy protopunkowcy jak New York Dolls. When I met him at the zebra cross, said, you need protection from every direction, but she'll get you anyhow. Cause she's a golden retriever, retrieves her oldest coin. Need to blindly on every agali, there she'll creep. Thank you. Graf Rees zaśpiewał o prawdopodobnie swoim psie, Golden Retriever. Teraz cofniemy się do wcześniejszego albumu tego zespołu, Guerrilla. Super Furry Animals ponownie z Walii. Posłuchajmy, jak zespół bawił się też prawie 20 lat temu w sobotnią noc. Nasza sobotnia noc już się powoli kończy, za chwilę niedzielny poranek, ale co nam szkodzi, nie spać jak najdłużej. Look. Nocna wizja zespołu Super Furry Animals. Teraz chwila dla winyla i kompilacja zestawiona między innymi właśnie przez Grafa Risa z zespołu, który przed chwilą zagrał w dwóch kompozycjach. Zabrzmiał. To wytwórnia Finders Keepers, założona przez Andy'ego Wotela, który jest na tyle miły, żeby wznawiać chociażby muzykę Andrzeja Korzyńskiego. To kompilacja zawierająca utwory walijskie z lat 70. Jest tutaj dużo psychodelii, folk rocka. Zresztą za chwilę Państwo się przekonają, jak to brzmi. Jak brzmiała muzyka śpiewana w bardzo dziwnym języku. Ja nawet z trudem podejmuję się przeczytać tytuły dwóch następnych utworów. Najpierw ten pierwszy, czyli Godror Fufr. Trochę to brzmi jak skrzyżowanie węgierskiego z islandzkim. I Tebot Pifs. Tak nazywa się artysta, który za chwilę z płyty winylowej Rare Welsh Beat. Wydawnictwo zawiera dwa winyle. Jeden to klasyczny long play, na którym upchnięto 11 utworów z jednej strony i 9 z drugiej. Drugi krążek to 7-calowa czarna płytka i tutaj też 4 utwory. Za chwilę posłuchamy jeszcze jednej kompozycji. Tym razem to będzie Edward H. Duffys, a utwór to I Penderfyniat. Lisa'n byw yn fferm pan thi, o'r droed y mynydd serdd. Dysgu byw ar ailwyd wyw, heb wybod llan diwerth. Di am e fod ei theulu, yn blant i Iesu Grist. Ond roedd iechyd dwriedd gil pan thi, yn gwneud iddi deimlo'n drist. Gwneud iddi deimlo'n drist. Troi yn nos bob dyn, a nos yn troi yn ddydd. Un yn llithro mewn i'r llall, o'r cryd yn ôl i'r bryd. Cylchoedd o fewn cylchoedd, a'r rhain i'n troi yn llai. Gosnaf oedd i hangfan gloi, a Lisa bydde'r bai. Lisa bydde'r bai. Mae dy ddewis nawr yn glir, wel ysgrifen ar y hyn. Iaros yma byddai'n ffôr, wedi gadael i fydd troi yn ôl. Wedi gadael hen lwybrau dyblen tyndod, a gein i'n ôl yr hyn a fi, a'r aelwyd gynnes dan y mynydd di. Roedd y plant yn mynd yn hen. I wylodd neb berthnasau, y gobaith yn ei gwyn. Roedd y cadw i gei yn brysur, yn dechrau mynd yn drwm. A chyn bo hir bydde Lisa, canu'n iach ar cwm. Canu'n iach ar cwm. Mae dy ddewis nawr yn glir, wel ysgrifen a yn o fyddai'n ffôr wedi gadael i mi troi yn ôl. Wedi gadael hen lwybrau dyblen tyndod, a gaid i'n ôl ar hyn a fi, ar aelwyd gynnes dan y mynydd di. W utworze Night Vision zespołu Super Furry Animals raczej słyszałem fragment kawałka Joy Division, She's Lost Control. Taki podobny riff, podobny motyw przewijał się przez cały utwór. Raczej Joy Division niż walijską psycho-folk, psychodelię folk-rockową. No ale zespół Super Furry Animals to niejednoznaczny band. Tam się mieszają różne gatunki. Jest bardzo dużo elementów w tym żurku walijskim. A my pożegnamy już gościnną Walię po to, by udać się do Kanady. To nic dziwnego, że w moim wydaniu Dzikiej Karty zwykle gości muzyka z Kanady, ponieważ jesteśmy słuchani w Kanadzie. Wiem o tym i dlatego pozdrawiam wszystkich Kanadyjczyków, którzy włączają program trzeci po trzeciej w sobotnią niedzielną noc. To będzie zespół Hidden Cameras i utwór Bon Marriage. Hey, oh, oh, oh, oh, oh, oh. The Hidden Cameras, indie pop band z Toronto, który sam siebie określa jako gay church folk music. Tak więc myślę, że po tym walijskim folk rocku bardzo dobrze i odpowiednio to zabrzmiało. A my wracamy do płyty winylowej. Tym razem będzie to box Franka Zappy, który jest tutaj stałym mentorem, dobrym duchem tej dzikiej karty, którą mam przyjemność raz w miesiącu prowadzić. Shut Up and Play Your Guitar to trzypłytowy set winylowy i już po niego sięgaliśmy. Za nami dwa utwory z tego albumu, czyli wariacja na temat progresji akordowej Carlosa Santany i Gee, I Like Your Pants. I w tym właśnie cyklu znalazł się utwór Canarsie, który został nagrany w 79 roku w Hammersmith Odeon w Londynie. Tu na elektrycznym sitarze zagra Warren Cucurullo, czyli gitarzysta znany chociażby z Missing Persons czy Durana, także z zupełnie nieudanej kariery solowej. To posłuchajmy Franka Zappa i Canarsie. Canarsie, where everyone looks the same. We'll be right back. Marcy z boksu Shut Up and Play Your Guitar, który pokazuje wszechstronność Franka Zappy jako głównie gitarzysta, no ale także kompozytora, wiadomo, który świetnie opanował harmonię. Dlatego tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje, nie tylko w partiach solowych, ale warto posłuchać wszystkich instrumentów, którymi zarządza, wiadomo, Frank. Miesiąc temu skupiłem się na piosenkach wyjętych z różnych soundtracków, głównie z lat 90. Było sporo takiego grania niezależnego, które wtedy królowało. I jeszcze jeden taki soundtrack przyniosłem dziś. Love and A45. To płyta, na której znalazło się mnóstwo świetnej muzyki. Dziś sięgniemy po Mazzy Star i utwór Ghost Highway. Cóż, no, liczba dobrych riffów jest ograniczona jednak, na które można wpaść grając na gitarach, więc nic dziwnego, że ten utwór Mazzy Star trochę przypomina Kingsów. To, jak powiedziałem, soundtrack z filmu Love and A45. I Hope Sandoval, jej wokal niezwykle zmysłowy w kompozycji pana Robaka. A na koniec zostawiłem Australię, no bo skoro była Walia, to została również obiecana Australia, bez jakiegoś logicznego związku. The Triffids to zespół zapomniany i jakoś niespecjalnie wspominany też. Jest niewiele osób, które sięgają po płyty tego bandu, a ja bardzo lubię i warto przypominać utwór Bury Me Deep in Love, taki mocno romantyczny na koniec tej dzikiej karty, którą zrealizowała Elżbieta Różycka. Wydawcą był Bartosz Gil, a ja nazywam się Radosław Okrasko. To była ogromna przyjemność, jak zawsze. Było fantastycznie. Miłej, udanej niedzieli. Do usłyszenia. Take me in under your wings. in a valley for traveling strangers in distress. It's nestled among the ghosts of the pines under the shadow of a precipice. When a lonesome coming figure slips and loses grip, tumbles into a crevice to his icy mountain crypt. Bury him deep in love. Praise for guidance from above. They sing here our meditation. Lead us not into temptation. Give us some kind of explanation. Bury us deep. The west, I may be covered over in the night. Bury me deep in your love, yes. Bury me deep in love. Bury me deep in your love. Trójka.